Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz orucu bozan meseleler. İki ayrılıyor bu da. Birinde yalnız kaza gerekiyor. Diğerinde de hem kaza hem kefaret gerekiyor. Önce bakalım inşallah oruç kimlere farz olarak kısaca. Savm-ı Ramazan'e farzun. Ramazan orucu farzdır. Edaen ve kallaen. Edaen zamanda tutmak farz. Tutamadı kişi bunun zamanında, ihmal etti, hasta oldu, bir şey olduysa, o zaman bunu kaza etmek yine bu da farz oluyor. Yani artık Ramazan geçti diye orucun farziyeti, hükümlülüğü kişiden kalkmıyor yine. Kimlere oruç farz oluyor? Bir şart-ı İslami, önce o kişinin İslamiyeti şart. Bir kimse Allah korusun, eğer Müslüman değilse ona tabi oruç farz olmuyor. Tutsa da belki bedenen faydalanır, yararlanır ama Allah'tan bunda sevap alamaz. Önce İslam olması şart. İkincisi vel akli, akıllı olmak. Bir kişi doğuştan aklı olmasa veya bir kimse Ramazan ayının başında hemen akıl hastası olsa, hiç iyileşmese buna oruç farz olmuyor. Yalnız doğuştan aklı olmayan kişi değil de bir insan doğuştan aklı var. Ramazan ayına girdi, Ramazan'ın ilk günlerine bile girse kişi, sonradan bu kimse akıl hastalığına yakalansa, bu Ramazan'ın başına kavuştuğu için iyileşince buna kaza yapması gerekiyor. Yine bir kimse Ramazan ayı içerisinde hastalansa, Ramazan'ı tamamen baştan başa baygın halde ya da komada geçirse, yine bu kişi iyileşince kaza yapması ona farz oluyor yine bu kimseye de. Ramazan'ın bir de niyeti meselesi inşallah. Yani Allah'ın inşallah birçok konuyu inşallah değinmek istiyorum. Fıkı konuları biraz tabii karışık meseleler bunlar. İnşallah bunları teker teker şöyle, hatta madde madde inşallah bunları bellemeye çalışalım. Hem kendimize bunlar lazım, hem tabii evimize, yakınlarımıza bunlar inşallah öğretmeye mükellefiz. Ramazan ayının orucunun niyet edilmesi. Minel-leyli geceden başlıyor. Mesela yarın Ramazan diyelim. Bir kimse ikinden sonra niyet etse yarınki orucuna bu olmuyor. Ne zaman oluyor? Geceden. Nedir gecede? Ba'del gurubi diyor. Gruptan sonra. Grup güneşin batışından sonra. Demek ki bir kimse yarınki Ramazan ayı orucuna akşam ezanından sonra ne ederse yine oluyor böylece. İlla ma kable nisfindehari la indehü ve günün yarısına kadar da az evine kadar da geçerli oluyor. La indehü. Demek gece niyet edemedi kişi, ertesi günü uyandı, gece sahura kalkamadı, hastalığı bir şey oldu kabul edelim. Kişi ne zaman edebilir bunu? Günün yarısından önce etmesi gerekiyor. Yani günün yarıdan çoğunun oruç olması gerekiyor Hanefi mezhebine göre. Günün yarısı ne zaman başlıyor? İki türlü gün var şimdi. Daha doğrusu gündüz. Çünkü gün başka, tabii gündüz gece başka. Arapça'da güne yevm deniyor. Yevm, geceyi gündüz için içine alıyor. Geceye leyl deniyor. Günüze de nehar deniyor Arapça'da. Şimdi gündüz. Gündüzün yarıdan çoğuluşu olacak. Gündüzün nasıl tarifi? İki türlü gündüz var. Biri örfi gündüz deniyor, örfi. Bu nedir? Güneşin doğuşu ile batışı arasına örfi adeten gündüz deniyor. Bu tarife göre öğle vakti günün yarısı olmuş oluyor. Fakat bir de şer'i nehar deniyor. Yani İslam'a göre bir de gündüz var. Bu da nedir? Tulu fecirden, imsaktan başlıyor, akşam ezanına kadar. Yani bunun da yarısı ne olmuş oluyor? Kaba kuşluk deniyor. Yani bugünkü tabirle saatler öğle ezanına birinde okuduğuna göre aşağı yukarı saat 11'den önce gündüz niyet yapması gerekiyor. Bu Hanefi'ye göre ama. Yine buna bir şart daha var. Bir kimse mesela Ramazan sabahı kalktı, unutarak da bir şey yemişse, bir şey içmişse, niyeti caiz olmuyor o zaman. Unutarak da olsa. Ve Şafii mezhebine göre ise mutlaka niyetin gece yapması şart Şafii mezhebine göre. Yani orucun bir kısmı niyetsiz, bir kısmı niyetli olmuyor Şafii mezhebine göre. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Tekvalık şudur, tekvalık. Yani bir şeyi en iyi yapmanın yolu şudur. Elden geldiği kadar dört mezhebi de uygulamak. Yani her mezhepte kolayına değil de en sağlamını almak. Bir de Ramazan ayında her gün için niyeti ayrı yapılması, bu da şart Ramazan ayında. Yani Ramazan'ın tamamı bir gün gibi değil. Mesela namazda, namaza başlamadan önce niyet ediliyor, namaza giriliyor. Bu niyet sonuna kadar yeterli oluyor namazda. Oruç böyle değil. Orucun her günü ayrı bir ibadet, ayrı bir farz. Eğer orucun tamamı, bir ayı tamamı, bir namaz gibi bir gün hükmünde olsaydı, o zaman orucun bozulduğu günleri tamamının bozulması gerekirdi. Şimdi namazda mesela, dört rekatı namazda. Kişi ne yaptı? Namazın sonunda bir yanlışlık yaptı ki, namazın bozulması gerekti orada. Namazın tamam bozuluyor. Bunun için orucun elhamdülillah her gün ayrı gün olması bizim için daha avantajlı oluyor böyle. Yani bir gün bozulmuşsa öbürünü etkilemiyor. Her ayrı günü. Şimdi gelelim inşallah orucu bozan meseleler. Her şeyin bir de bozulma yönü var her şeyin. İnsan da sağlığı bozuluyor. Hava koşulları da bozuluyor. Gıda da bozuluyor. Abdest de bozuluyor. Tabii namaz da bozuluyor. Her şeyin bir de bozulması var. Orucu da bozan şeyler var orucu da. Birincisi oruç hem bozuluyor bunda, hem günle gün kaza gerekiyor, hem de ceza olarak 60 günde kefaret gerekiyor. Önce buna bakalım inşallah. Yecibül kallâhu vel kefâretü adamen camia amden. Bir kimse Ramazan ayı içerisinde niyet edip oruca başlamış iken, bu kişi oruçlu olduğu anda imsak vaktinden sonra eşiyle bile bile kasten eğer cinsel ilişe bulunursa, tabi hemen orucu bozulduğu gibi bu kimseye günde bir gün kaza, 60 günde ceza olarak kefaret gerekiyor bu kimseye. Burada cami amden, yani kasten kelimesi burada geçiyor fıkıh kitabında. Burada parantezde şu açıklığı bunu şarih, İhtirazan ikrahi ve hatayı ve nisyan ediyor. Bir kimse ikrah ile, zorlama ile bu cinsel ilişki yapsa kişi, ikrah. Nedir ikrah? Kişi mesela kılıcı, bıçağı, silahı buna dayanıyor. Seni öldüreceğim diyor. Bu şey yapacaksın diyor. Fuhşi yapacaksın diyor. Tabii erkek olabilir tabii, kadına yapabilir. Bu gibi durumda, ikrah durumunda bir kadın olsun, erkek olsun, böyle bir iş yaparsa bunda kefaret gerekmiyor, hız kaza gerekiyor bunda. Bir de hata ile deniyor. Hata ile oruç bozmada da, yemede ne olursa olsun da, bunda da kefaret gerekmiyor, hız kaza gerekiyor hatada da. Hata şu anlama geliyor, oruç olduğunu biliyor kendisi. Tabii bu hata daha ziyade yeme içmede daha ziyade olur. Örnek olarak fıkıh kitabı şunu veriyor daha ziyade. Bir kişi oruç olduğunu bilirken abdest alıyor, gusül ediyor. Ağzına, burnuna su verirken oruç olduğunu biliyor ama ağzına bol su aldı, gargara yaparken su boğazından kaçtı. Ama bunda kasıt yok. Hata ile oldu bu. O zaman bunda yalnız kaza gerekiyor. Ve neyse unutma bir de. Unutma inşallah. Sonunda döneceğim ona inşallah. Ev ekele ev şerebe amden. Yine bir kimse Ramazan'da oruçla niyeti başlamış. Oruç çeken bir kimse kasten bir şey yerse, içerse. Gıdaen ev devaen. Bu yediği işi şey de ya gıda, bedene yararı olan ve insanın nefsinin hoşlandığı bir şey olursa yediği bir şey. Burada bir durma gerekiyor burada. Demek ki bir kimse oruca başladığı niyetli oruçlu kimse. Bir şey yedi, bir şey içti. Bu yediği içti şey, eğer bedene yararlı bir şey ise ya da nefsinin hoşlandığı bir şey ise, o zaman bunda kefaret, kaza gerekiyor bunda. Ev devaen ilaç da. İlacı genelde insan sevmez ilacı. İlaçların çoğu genelde renkleri de güzel olmaz, kokuları güzel olmaz, tadı acı olur ilaçlar genelde. Az alması gerektiği için. Öyle yaratmış öyle bunları. Fakat ilacı nefis hoşlanmaz ama bedene yararı var. Ve ağız yoluyla alındığı zamanlar oruç, ilaç alındığı zamanlar yine bunda hem kaza gerekiyor hem kefaret gerekiyor. Bunu tekrarlayayım inşallah bunu. Kaza ve ceza gereken oruç, 60 gün gereken oruçlar. Bir kimse oruca başlamış, niyetli Ramazan ayında. Bir kimse Ramazan orucunun dışında, Ramazan dışında bir kimse, ister nafi oruç olsun, ister Ramazan'ın kaza orucu olsun, İsterse başka oruç olsun, Bir kimse Ramazan dışında tuttu orucunu bozarsa buna kefaret gerekmez. Kaza gerekir bunlarda. Bu yanlış Ramazan ayının saygınlığı, hürmetinden dolayı böyle yapılıyor. Yani Ramazan ayının bir orucun farziyeti, farz olması var. Bir de Ramazan'ın da bir kutsiyeti, kutsallığı var Ramazan'ın da. Demek ki bir kimse Allah korusun Ramazan ayında oruçlu iken kişi kasten eşiyle cins ilişkide bulunursa bunlara hem ceza hem kaza gerekiyor. 61 gün yani. Bir de yenilen, içilen bir şey, yenilen bir madde, bedene yararlı olan, nefsin hoşlandığı bir şey olursa yine bunda da hem kaza hem kefaret gerekiyor. Nedir kefaret şimdi? Nedir kefaret? Kefaret İslam'da yemin kefareti var İslam'da. Zihar kefareti var İslam'da. Bir de bir kimse Allah korusun hatayla adam öldürürse, katil olursa bir kişi. Yani kasti öldürmek değil kişinin. Hatayla. Mesela bir avcı bir karartı gördü. İşte onu bir hayvan türü bir şey zannetti. Ateş etti. Ama orada geçen insanmış. Onu vurdu. Tabi bunu Allah biliyor niyetin gerçi burada. Fakat bu görünürde, zahirde bir kimse hata ile birisi öldürürse yine burada kefaret gerekiyor. Ne gerekiyor? Şimdi bakın ben şahsen bu konuyu çok düşündüm. Yani beni etkiledi bu konuda. Bir kimse Ramazan'a içerisinde Ramazan'da oruçlu iken bir kimse orucunu kasten bozarsa nasıl bir ceza gerekiyorsa hatayla adam öldürme cezası aynı eşit. Ağır bakınız yani. Demek ki bu da bir nevi cinayet hükmüne geliyor. Ramazan içerisinde orucu kasten bozmak demek ki bu Allah katına bir nevi cinayetle bir eş anlamına geliyor. Ama kast cinayet değil de hata cinayet. Nedir bunun kefareti şimdi? Tabii günümüz yok gerçi ama fakat Kur'an böyle buyurduğu için eğer kişinin gücü yeterse bir köleyi azat edecek köleyi. Demek kişi Ramazan'da orucunu bir gün kasten bozdu. Ne yapacak? Eğer köle varsa, o kişinin de kölesi varsa veya satın alma gücü varsa bu kişi ne yapacak? Bir köleyi, Müslüman köle olması şarttır. Erkek kadın olabilir. Köleyi satın alacak. Ona sen artık hürsün diyecek onu bırakacak. İslam dini böyle kefaretlerin çoğunda en başta köle azadının şart koşuştan diyor böyle. Yani köleliği böyle tedirgen sıfırlamak için böyle şey. Kişi fakir. Yani o dönemde köle varsa bile ama kişi fakir. Tabii köle bir insanın muazzam bir servet işi almak için de ya da köle olmadı günümüzde ne yapma gerekiyor? Oruç. 60 gün oruç tutmadan bakınız. 60 gün oruç. Bu orucun bir şartı da var. Hiç arası kesilmeksizin peşi peşine olacak bu oruç. 60 gün olacak. Kişi tuttu, böyle bir kefaret orucuna başladı. 50 gün tuttu, ağır hastalandı, tutamadı. İyileşince ne yap? İyileşince sıfırdan başlayacak, yeniden başlayacak. Yani 50 gün tuttu, o ne olacak? O tabii yine oruçtur. Nafile kısmına geçer. Oruç sevabını alır ama borcu ödenmiyor muhteremler. Ödenmiyor. Hatta araya Ramazan girse, Kişi mesela yanlış yaptı. Hesapladı ki işte 60 gün Ramazan'a kadar denk geliyor diye hesabını yaptı kendi kendine. Ama hesabına kişi aldanmış. 59 gün tuttu kefaretini. 59 gün tuttu. Bir gün kaldı. Ama her günde Ramazan ilan edildi Ramazan diye. Kişi ne yapacak şimdi? Efendim Ramazan sonra kaza ederim. Olmuyor. Ramazan ayı geldi mi, hatta kişi başka bir şey niyet etse bile yine niyeti Ramazan orucuna geçiyor. Tuttu oruç ne olacak? Tabii yine o kefaret olarak yanıyor. Ama nafile dönüşüyor. Sevabını alacak. Kişinin bayramı yine sıfırdan başlayacak. Yalnız bazı fukahalar buna şöyle bir formül bulmuşlar buna. Bir kişi diyorlar ceza orucuna başlamış, 60'ına başlamış kefaretine. 58, 59 oldu. 2 gün, 1 gün kaldı. Ramazan girdi. Kişi ne yapacak? Hemen diyorlar, sefere gider diyorlar. 90 kilometreyi aşan bir sefere gider. Bir kimse Ramazan içerisinde hasta ya da yolcu olursa ona o gün tutması farz olmuyor. Eda'yı. Yani vücubu farz oluyor, kökeni, aslı hem edasına farz olmuyor. Ve fıkıh kurallarına göre seferde olan bir yolcu ya da hasta olan bir kişi o gün başka oruç tutabilir. Bu kişi ne yapar vefa? Bir günü kalmış değil mi? Hemen Ramazan imsaktan önce ama geceden yola gider. Bir günle onu tamamlar, döner geri ondan sonra o bir gün sonra kaza eder, Ramazan için kaza eder. Şöyle diyelim, bir kimse işte gençliğinde gafletli bir zamanında Ramazan'da orucuna başlamışken orucunu kasten bozdu. Gerçekten yani bir nevi bir cinayet gibi bir şey oluyor Allah'a inne katmanı böyle. Yani konu bir şey oluyor böylece. Oldu diyelim böylece. Bu kişi sonradan hastalandı ya da yaşlanınca aklı başına geldi. Şimdi ne yapacak? Oruç tutması 60 gün yapamayacak bunu. Buna gücü yetmiyor kişinin şimdi. Yok mu bir çıkarı? Var. Nedir? 60 tane fakiri doyuracak sabah akşam iki öğünde. Dilerse 60 tane fakire 60 fidye, yani fite verecek. 60 fakire. 60 fakiri bulamıyor. Bulamazsa şart değil bulmaz. 10 tane mi buldu? Bugün birer fite verir, yarın tekrar verir, tekrar verir, tamamlar. Hatta bir tek fakir bulsa bulunduğu yerde, her gün ona bir fite verir, 60 günde tamamlanır. Yani bir fitreyi, 60 günlük fitrenin tamamını, yekun toplamını, bir fakire toptan verse yine bir fitreye geçiyor. Çünkü fitrenin tabanı belli ama tabanı yok. Ne versen ver. Şimdi gelelim inşallah oruç Ramazan'da bozulduğu halde ceza olmayıp yani güne gün kaza gelen oruçlara. Bir kimse Ramazan ayı içerisinde hiç oruca niyet etmeksizin gününüz bir şey yiyip içerse buna tabi ne gerekiyor? Buna bayramdan sonra güne gün kaza gerekiyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz bunu şöyle yorumluyorlar. Öbürü İcabında gece sahura kalkmış, yemeğini yemiş, oruca başlamış ama nefsine yenilmiş, orucunu bozmuş kasten. Ona kefaret gerekiyor. Bu kişi ise ne sahura kalkıyor, Ne Ramazan'a bir saygı, hürmeti var, ne de niyet ediyor kişi. Ama buna kefaret yok, ceza yok buna. Günle gün. Neden böyle oluyor diyorlar. Şimdi tabii her şeyin içeriğine girmeyince ilk bakışta böyle bir görünüyor. Yeminde de kefaret vardır, yeminde kefaret vardır. Üç çeşit yemin vardır. Yemini lagıb deniyor biri. Kişinin niyet yemin etmek değil. Ellama ağzına mı kaçıyor? Vallahi billahi şöyle ediyor. Buna yemin-i lagıb, ilga olan, boşta kalan yemin. Buna bir şey gerekmiyor. Tevbe gerekiyor tabi ama. Biri de yemini münakide deniyor. Münakide, akitlenen, sözleşme yapılan bir yemin. İşte vallahi alacağım, vallahi vereceğim, işte vallahi şu zaman geleceğim gibi. Bu nedir? Akitleşme yemin. Bu yeminin bozulduğu zamanlar, bu yemine kefaret gerekiyor. Üçüncüsü de yemini gamus var, yemini gamus. Nedir bu da? Bir kimse bile bile kasten yalan söylüyor. Mesela borcu var. Uzun yıllar önce almış, vermemiş bunu. Tabii kişi istiyor borcunu, ben sana bunu verdim. Vermedim, vallahi billahi verdim diyor. Ama vermediğini biliyor ama. Nedir bu? Bile bile kasten yalan yemin. Buna yemini gamuz. Gamuz, insanı günaha batıran, helak eden anlamına geliyor. Bu yemini gamuzda kefaret yok bakın şimdi. Yemini gamuzda bunda kefaret yok. Neden? Çünkü bunu kefaret ödeyemiyor bu muhteremler. Onun için ahirete kalıyor, mesele kalıyor. Demek ki bunun gibi bir kimse hiç Ramazan'a saygısı yok. Ne gece yemeğe kalkmıyor, niyet etmiyor, oruç tutmuyor da. Buna günlük gün gerekiyor. Bunun günahı aslında çok daha büyük. Çok daha büyük. 60 günde, 60 fitre ile günahı ödenmiyor bunun. Peki ne yapacak bu kişi? Allah-u Teala tabi çok tevbe edecek muhtemelen. Edecek, yine günlük gün kaza edecek. Yine orucu bozan, yalnız kazaya gerektiren bir mesele de kişi gece sahur yemeğine kalktı, henüz daha imsak vakti olmadı zannediyor. Saati geri olabilir, o kişi bunu yanlış görebilir. Bir kimse böyle bir yanlışlıkla, yanılgıyla kişi imsak vakti olmadı diye yemeğini yiyor. Sonra bakıyor ki imsak vakti çoktan geçmiş. Bu nedir? Bu da günle gün gerekiyor bunda da, kaza gerekiyor. Ama o gün bunu bir şey yememesi gerekiyor tekrar yine. Bir de akşam iftarda hava kapalı, hava bulutlu, hava kararmış hava. Bu kişi de akşam ezanı olduğu zannıyla iftarı açıyor. Dikkat buyurun burada. Hava kapalı, bulutlu hava, karanlık hava var. Eğer bir kimse açık havada, güneşli havada, akşam olduğu zannıyla iftar ederse, buna hem kaza hem kefaret gerekiyor buna. Çünkü havanın aydınlığı açık bir alamet belirtidir bence. Ama hava kapalı hava, bulutlu hava, hava kararmış hava, bu kişi de akşam olduğu zannı iftar açtı. Sonradan bakıyor, 10 dakika ezan okunuyor. Ya top patı bir şey oluyor. Buna ne gerekiyor? Bunda günle gün kaza gerekiyor. Hatta bazen şey olabiliyor bazı yerlerde, yere olabiliyor bazen. Mesela top atılan yerlerde aldanarak erken top atabiliyor. Yine hocalarımız da bazen olabiliyor. Ezan erken okuyabiliyor bazen. O zaman hepsine birden orada öyle gerekiyor. Günle gün gerekiyor. Az evvel demiştik, kaza ve ceza gerekende bir kimse bir gıda, yani bedene yararı olan, bedene yararı olan, nefsin hoşuna giden bir şey yerse, bunda hem kaza hem kefaret, yani ceza gerekiyor bunda. Bir kimse nefsin hoşlanmadığı bir şeyi yerse şimdi. Şu örnek veriyor bu nafk kitaplarında. Bir kimse diyorlar unutarak yemek yiyor. Oruç yolu unutmuş ama kasti değil yemek yiyor. Ağzındaki son lokmayı çiğniyor. Aklına geldi veya bir uyardı oruç olduğunu. Bu kişi o lokma henüz de ağzında. Yani yutağa gitmemiş daha. Yutmayabilir onu. Bu kişi aklına geldiği halde ya da uyarıldığı halde lokmayı çıkarıp çıkarmaz da yutarsa buna hem kaza gerekiyor hem kefaret gerekiyor işte buna. Şöyle olursa uyarıldı, aklına geldi, lokmayı hemen çıkardı. Çıkardı lokmayı dışarı, tekrar bunu yerse kaza gerekiyor burada. Neden? Çünkü bir çiğnenen lokma ağzına çıkıp da kişi bunu gördü mü nefis bunu istemez, hoşlanmaz bunu, tiskin nefis bundan bence. Bunun için burada ne gerekiyor? Kaza gerekiyor burada. Bir de ilaçlar. Her ilaçlar eğer ağız yoluyla alınma ilaç tipi türünden ise buna da yalnız kaza gerekiyor. Onlara tekrar geçeceğim onlara inşallah. Yine bu arada mesela bir kimse şimdi bunu şeyi sayıyoruz burada nefsin hoşlamadığı şeyi yiyen kişi. Bir kimse pişmiş kuru fasulyeyi bir tek fasulye yese bile bile oruçlu olduğunu buna hem kaza hem kefaret gerekiyor. Bir kimse kuru fasulyeyi çiğ olarak yutarsa kaza gerekiyor. Bir kimse kuru pirinci hatta bir kağıt parçasını kişi eğer kuru yutarsa yani bundan kaza gerekiyor muhtemelen bence. Hatta şöyle bir kural bile var. Bir kimse az tuzu oruçluyken bile bile yutarsa buna hem kaza hem kefaret gerekiyor. Neden? Çünkü insan nefsi tuzu sevebilir bazı kişiler az tuzluya. Ama bir kimse diyorlar avuçta tuz alsa yutsa bunu biraz kaza gerekiyor. Şimdi bu nefisin hoşlanma şey bundan ben işte. Ama bunun gibi çok örnekleri var. Mesela fındık bile. Bir kimse kabuklu fındığı dış kabuğunu abek yutarsa bunu orucu bozuluyor ama günlük kaza gerekiyor. Çiğneyip de içinle beraber yerse o zaman hem kaza hem kefaret gerekiyor muhtemelen efendim. Demek ölçü şu demek ki bunda ya bedene yararı olan ya da nefsin hoşlandığı bir şeyi kişi oruçluyken kasten yerse kaza kefaret. Ama nefsin hoşlamadığı bir şey olursa yalnız günü gün kaza gerekiyor. Bu arada sigaraya gelince adı cemaatimiz tabii sigara içmeyenler için ikrar eden bir şey. Pis bir şey. Hatta incelemiş yani muhteremler bir koyunu aç bırakmışlar bakınız. Koyun aç bırakmışlar bir koyunu. Aç kalan koyunu yalnız tütün ekiyor olan araziye götürmüşler. Koyunu aç. Aç koyun. Götürüyorlar. Koyun aç olduğu halde tütünlere kokluyor, yeşil kokluyor. Hiç yemem yok. Yani aburun bakınız değil mi? Hayvan bile hayvanken onu yemiyormuş. Şimdi bir insan sigara içiyorsa ona göre tabii seviyor bir şey bu. Hepsi hoşlanıyor. Hele şöyle birkaç saat geçmiş artık canım sigara içmiş, içeni falan görmüşse kişi muazzam canı istiyor. Sigaradan nefis hoşlandığı için bunda hem kaza kefaret gerekiyor. Çünkü sigara dumanı bile de kişinin ağzına oradan bazı maddeleri geçiyor. Sıvı katı tütünde olan bazı maddeler. Duman bir kişi ağzına geçiyor ve o kişi tükrüğünü yutarken onu yutmuş oluyor muhtemelen bakımda. Yutmuş onları kişi onları. Demek ki sigara böyle tehlikeli bir şey muhteremler. İnşallah içenler Allah'ın izniyle Ramazan hürmeti inşallah ondan soğuyup onu terk ederler. Sakız çiğnemeye gelince eskiden tabi yanında damla sakızı eskiden vardı. Yoktu ama ciklet. Ciklet bunun dışında kalıyor gene. Bir damla sakızını çiğnenmiş sakızı kişi Ramazan'da çiğnerse orucu bozulmuyor, orucu mekruh oluyor ama. Sakız çiğnenmiş sakız. Kişi bu çiğnen sakızı ağzından çiğnerse mekruh oluyor, orucu bozulmuyor. Ama hiç çiğnenmeyen sakızı kişi çiğnerse orucu bozuluyor. Ondaki mutlaka bazı katkı maddeleri kişinin ağ tükrüğüne geçmiş oluyor bunlar böyle şey. Bir de fıkıh kitaplarında şunu çok özellikle vurguluyorlar azı cemaatimiz. Sakız çiğnemek kadınlar için iyidir, kadınlar için böyle şey. Hatta kadınların dişini kuvvetlendiren damla sakızı. Diş etlerini kuvvetlendirir, dişleri beyazlar, sararmaz, kararmaz dişleri. Kadınların misvak kullanması, kadınlar için iyi değil misvak kullanmak kadınlara. Onlara misvak ağır gelir. Tahriş eder onların diş etlerini. Fakat erkeklere sakız çiğnemek mekruh muhterem. Bak her zaman mekruh muhterem. Yani kullanmaya gerekiyor. Çünkü şöyle diyor bu kitaplarında. Erkeğin sakız çiğnemesi kadınımsı bir hal almış olabilir diyor böyle diyor. Laubalik olmuş oldular. Erkeğin daha ciddi olması gerekiyor diyorlar. Az evvel konu geçmişti. İlaç. Eğer ağız yoluyla alınmazsa bunda yalnız kaza gerekiyor derken. Şimdi buna birkaç sayayım inşallah. Burunla. Bir kimsenin burunla sıvı ilaç verilse bu ilaç da abdest yıkanan kısmın yukarısına çıkarsa orucu bozuyor. Güne gün kaza gerekir muhtemelen. Ama bir insan mesela bunun işi mukozalarında tahriş edilmiş, bir ara mara bir şeye varsa, kişi buna katı bir pomat berembele sürebilir. Bu orucu bozmaz bu. Ama kişi yatırılır da sırt üstü, buruna sıvı ilaç verilirse, bu da ilaç da bunun yukarısına giderse, orucunu bozuyor. Ağız yolun dışından olduğu için günle gün kaza gerekiyor. O gün bir şey yemiyor kimseye berece. Kulağa gelince, bir kimse oruçluyken kulağına su kaçarsa orucu bozmuyor. Kişi yıkanırken, şunda bunda her ne hali olursa olsun, insan yıkanırken kulağına su kaçarsa orucu bozulmuyor. Ancak kulağına, ister katı pomada olsun, ister sıvı ilaç olsun, kulağına ilaç konursa orucunu bozuyor. Yine günle gün kaza gerekiyor burada. Kulağın olursa da. Yaralara gelince bir insanın elinde, ayağında, şurasından, burasında derin olmayan yara varsa, çizik, müzik, işte derinde tahrif falan varsa, derin olmayan yara varsa bu yara üzerine kişi ilaç da koyabilir, pomada da koyabilir. Oruca bir zarar vermez. Ancak derin yara, başta derin yara olup da sığ ilaç ta beyne gidecekse, yine bedende derin yara olup da içe işeyecekse o ilaç, tabi bu da zaman zarar veriyor. İşte iğne şırıngı da buna giriyor muhtemelen. Ramazan'da iğne buna giriyor. Bunun için demek ki Ramazan'da iğne vurmama gerekiyor. Bunu gece yapma gerekiyor iğneyi de. Yağışlı havada, hava karlı, tipili, ya tipili yağış var. Ters yerden yağıyor. Oruçlu kişi tipili havada giderken ağzını açtı, esnedi. Ya birine konuşurken ağzına kar, yağmur suyu girdi. Kişi bunda yuttuysa bu da orucu bozuyor. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ben şahsen bunu çok fark ettim. Bunu yağışlı havalarda, düz değil de tipili yağışlarda, kar olsun yağmur tipili yağışlarda kişi konuşurken, esnerken ağzından birden gelebilir, kişi ağzına gelebiliyor. Kişi bunu yutarsa, hemen tükü yutarsa orucu bozuluyor ama güne gün kaza gerekiyor burada da. Yine bir kimse oruca başlamış kişi, oruç tutuyor Ramazan ayında, ağır hastalandı. Çok şiddetli sancısı var. Izdırabı fazla kişinin. Artık bakıyor ki dayanamayacak, zararını görecek kişi. Bu kişi orucunu bozabilir. Bunda bir ceza yok bunda. Tabi sonra yine günü gün tutar, kaza yapar yine. Demek ki ağır hastalanan ki onu tutup orucunu bozabilir. Yalnız bunda bile bazı dakik deniyor. Yani işin daha inceliğini araştıran, daha işin tekva yönünü araştıran bazı fukahalar bunda bile şöyle bir formül ilerisiyle bakmadı. Şöyle buyuruyorlar. Kişi ağır hastalandı, ızdırabı var, sancısı var. İlaç alabilir, bir şey yapması gerekiyor. Gerekiyor. Direkt diyorlar böyle su ilaç almasına diyorlar. Bu kişi önce diyorlar ya bir kuru fasulye yutsun, susuz ama yutsun. Orucu öyle bozsun, ondan sonra ebine olsun daha iyi, daha iyi diyor. Böylece. Daha buyurlar. Tabii bu gibi hallerde orucu bozmaya izin var her halde şartta. Kişi gece yemek yedi. Yedi ama dişi arasında bir şey kaldı. Dikkat çıkarmadı. Bu diş arasında kalan bir şey, eğer susam tanesi gibi böyle çok küçük bir şeyse, tabii bu kişi konuşurken, konuşurken tükürüğüne karışıp onu yuttu. Orucu bozmuyor bu. Bozmuyor bu. Ama nohut miktarı, küçük nohut miktarı diş arasında kalan bir şeyi kişi bunu yutarsa orucu bozuluyor. Bunda mutlaka kaza gerekiyor bunda. Çünkü nedir? Susam tanesine kadar bir şey tükrüğe tabi olur, onunla beraber kayar gider. Ama nohut gibi iri olunca kişi bunu tutabilir, engelleyebilir bunu. Engellemediği için yine buna gerekiyor burada? Kaza gerekiyor burada. Yine Ramazan'da kişinin ağzından, diş etlerinden, diş arasından kan gelse veya kişi diş çektirme meselesine, buna giriyor bu da Ramazan'da. Gelen kan çok az olup da şöyle sarımtırak renkte ise, yani tükürükte karıştığı zamanlar, kan tükürüğü zamanlar hafif sarımsı bir renk. Pembemsi değil ama. Yani tükürük, kan az. Tükürük galiptir. Bu şekilde gibi tükürük yutulsa orucu bozmuyor. Ama kişi tükürdüğü zamanlar ağızdan kan geldiğini fark eden kişi, ki tabi tadından belli olur da, kişi bunu fark etti, tükürdü, baktı ki pembemsi. Aşağı yukarı eşit oran tükürüğüne beraber. Ya da daha kırmızımsı. Bu gibi hallerde, yani tükürük kanla eşit olsa ya da kan tükürükten fazla olsa, eğer insan bunu yutarsa oruç da bozuluyor. Ne kaza gerekiyor. Tükürürse olmuyor. Bir şey gelmiyor tabii. Bunun için diş çekiminde de tabii mutlaka bir kan gelebilir, gelebilir. Kişi bunu hep devamlı tükremez de tabii bunu kişi bunu. Onun için eline geldiği kadar geceye bu şey yapmak gerekiyor. Yine cinsiyle ilgili olarak bir kimse cinsel münasebetin dışında Ramazan'da kişi hanımına sarılsa filan da o durumda boşanma olsa kişiden yine burada oruç bozuluyor. Güne gün gerekiyor yine burada. Güne gün gerekiyor. Zaten oruçtaki amaç nedir? Nefsi terbiye muhtemelen. Nefsi dizginleme. Nefsi irade gücünün altına alma. İnsan denen varlık, yani bizler gerçekten çok aciz muhteremler. Şu bedene tam hakim olamıyoruz, zaman geliyor. Bir kuvve-i gazabiye denen şey, öfke, kızma denen, kuvve-i gazabiye denen şey, bazı öyle bir parlıyor ki, öyle gazabı genişliyor ki, o kişi ne yaptığının farkına bile varmıyor. Allah korusun, ya mezarda, ya karakolda gözünü açıyor kişi. Aynı şekilde tabii şehvet de, nefsin bir koludur şehvette. Allah korusun, kişi bazı öyle bir şehvet yeniliyor ki, yani normal bir Müslüman da, eğer oruçluyken hanımınla bir ileri giderse biraz, tabii hem bu nefsini orada tatmin ettiği için, hem orucun sevabı eksiliyor muhtemelenler. Eksiliyor. Şimdi bir örnek vereyim. Örnek gerçi aklıma, iyi örnek aklıma gelmedi ama biliyorsunuz bazı çocuklar kardan adam yapıyorlar. Kar yağdığı zamanda top çocuklar kardan adam yapıyorlar. Dikiyorlar tabi bunu. Sonra güneş çıkıyor. Baş erimeye bu. Yani kocaman adamken, kar adam adamken, kocaman adamken güneş çıkınca yavaş eriye sıfıra gidiyor muhtemelen. Eriye böyle. Demek ki oruç da bunun gibi aziz cemaatimiz. Eğer bizler irade gücümüzü nefis üstüne hakim kılamazsak oruçluyken, işte şehvetten tabi, ondan tabi, bundan tabi verirse Allah korusun, oruç sahibi böyle eriye eksiliyor oruç sahibi da. Ve lavman yapmak Ramazan'da, biliyorsun kabızı gibi bazı hallerde lavman gibi bir şey yapılırsa bu da orucu bozuyor, günler gün kaza gerekiyor. Bir de çok karşılaşılan Ramazan'da kusma olayı, kusma. Genelde çok iş midesi bozuluyor Ramazan'da. Her akşamları çok çiğ salata iniyor muhteremler. Çiğ salata iniyor fazla. Bir de onu sindiremiyor tabi. Hemen de gece tok karına zaten hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hastalıkların kökeni acıkmadan yemek yemek. Acıkmadan yemek yemek. Bizler bazen öğünlere tabiyiz. Öğünlere tabiyiz. İşte kahvaltı saati, öğle yemeği, akşam yemeği. Bizler öğünlere tabiyiz. Demek ki kişi acıkmadan yedi mi, hastalığın kökeni Peygamberimizin böyle buyuruyor böyle şey. Ramazan'da biraz tabii ki işte acıkınca bilhassa, birdenbire yüklenince. Şimdi bir kamyon, tam yüklü kamyon. Kalkış yapacak, ne gerekiyor değil mi? Önce bir rondo yavaş çalışsın biraz böyle. Ondan sonra biraz yavaş ısınsın, mısınsın, biraz bir şey yapma gerekiyor böyle şey. Ama birden bir iki üç kere takar da bir de hızdan verirsen araba edersin, arabaya atar. Biz öyle yapıyoruz böylece. Tam mide boşanıyor, rahatlıyor, dinleniyor mide, istirahata çekiliyor mide, bakıma alınıyor. Bilhassa bizi, iftar bizi helak ediyor, helak bizim böylece. Yani o güzel iftar vakitleri bizim için rahmet olamıyor çok zamanlar. Bir yüklenme. Hele iftar ziyafetleri fecaat yani bugün. Fecaat. En ağır yemek de iftarda. Kuru fasulyesi, pilavı, böreği, etleri, şunları, bunları, kıymalı pideleri, en ağır yemekler iftarda veriyor. Acıkmış kanada, acır acire konuşmadan da, çiğnemeden de güzelce bunları, sinirmeden de acır acır acire acireye, tabi ne oldu yemeği de bozuyor muhtemelen. Halbuki sünnete uysak, Peygamber uyguladığı sünneti nedir sünnete uymak? Önce hurmayla ama 2-3 hurma biraz su akşamını kılacak. Mide hafif bir çalışacak. Rolantı demeye çalışacak muhtemelen. Hafif bir çalışacak bence. Namazdan sonra ondan sonra yavaş yavaş hafif yemek ama. Yani böylece. İşte Ramazan'da hemen hemen herkesi ilgilendiren bir kusma meselesi var. Şimdi kusma meselesinde bu kişinin hiçbir etkisi olmadan, isteği olmadan, kişinin isteği dışında kendiliğinden kusma gelse, bu kişi ne kadar kusarsa kussun, orucun bir zarar gelmiyor. Bunda kaza gerekmiyor bunda. Bunu iyi belirleyelim inşallah bunu. Tekrarlayayım bunu inşallah. Bir kimse oruçluyken bunun isteği dışında, etkisi olmadan, yani kendini zorlamadan, etkisi olmadan midesi bozuldu, ağzına kusma geldi. Ne kadar kişi kusarsa kussun, oruca bir zarar vermiyor. Orucu oruç yine. Ağzını çalkalar, orucuna devam eder, bunda kazayla gerekmez. Yine bir kimse oruçluyken az bir ağzına kusma geldi, isteği dışında, etkisi olmadan, kendini zorlamadan az bir kusma geldi. Gelen kusma geri döndü. Bu atamadı ki geri döndü böyle. Bu da orucu bozmuyor. Bu orucu bozmuyor, buna kaza gerekmiyor. Tekrarlayayım bunu inşallah, çok oldu şimdi bu olay. Demek ki kişi etkisi olmadan, isteği olmadan, isteği dışında birisi bozdu, ne oldu? Kusma geldi. Hiç korkmasın, kussun kussun. Çıkarsın bunları. O rızık onun rızkı değil, onun için oradan kaynaklıyor. Oradan kaynaklıyor. Orucu zarar vermiyor. Yine az kusma geldi. Fakat ağzından bunu çıkarmadan geri döndü. Böyle. Geri döndü. Hatta çıkarabilirdi ama gene pek uğraşmadı, çıkarmadı. Yine orucu bozmuyor gene. Bozmuyor gene. Hangi orucu bozar? Bir kimse kendi isteğiyle, Hadis-i Şerif Hattab'ı okunu, hadis okuyayım inşallah. Men zerahül kayyü felis aleyhü kallâhün ve min isteka amden fel yakdı. Bir kimse kendi isteğiyle kendini zorlayarak, birisi bulandı, şu oldu, bu oldu da baş dönüyor, kusarsam açılırım diyor. Kişi yatıyor, orada şiyor, parmağını soyuyor icabında, etkisiyle kişi kustu. Bu kusma ağız dolusu kadar olursa orucu bozuyor muhtemelen. Hatta İmam Muhammed'e göre az olsa bozuyor. Fakat bu da fetva, yani daha sahih görüş. Hadi Ebu Yusuf'un iştihadı olmuş oluyor burada. En az onu söyleyeyim inşallah. Demek ki bir kimse kendi isteğiyle, etkisiyle, zorlamasıyla kustu. Eğer ağız dolusu, nedir ağız dolusu? Ağız dolu zamanlar kişi artık konuşamaz. Bunu ağız dolusu deniyor buna. Ağız dolusu kişi kendi isteğiyle zorlayarak kusarsa orucu bozuluyor. Yine kişi ağız dolusu gelen kuskuyu kişi bunu kendi geri çevirirse yine orucu bozuluyor. Yine bu hallerde yalnız günle gün kaza gerekiyor mudur? Bir de inşallah kısa bir tanesi olsa, orucu bozmayan bazı şeyler var. Halk arasında acaba orucun bozulduğu mu diye bir kuşu panik oluyor bazen. Ama orucu bozmayan haller de var. Bir kimse oruçluyken Ramazan ayında, tabi diğer oruç da buna giriyor. İmsaktan sonraki şiatsı uyursa, ihtilam olsa, orucu bozulmuyor mu? Demek ki bir kimse, oruçluyken, imsaktan sonra yattı uyudu, ihtilam oldu. İhtilam oldu. Tabi kalkar, banyoya gider, gusül abdestini alır, orucuna devam. Orucu bozulmaz, bunda kaza falan gerekmez bunda. Yine bir kişi tozlu bir yerden geçiyor. Böyle toz, duman bir şey olmuş, oradan geçiyor kişi. Kişi böyle tozlu yerden geçerken boğazından toz kaçsa, tabii ki bir sakınma gerekecek. Ama sakınılmasına rağmen boğadan toz kaçtı, bu da orucu bozmuyor. Yine kişinin boğazına sinek kaçsa, bazı küçük sinekler var, insanın ağzına falan hücum ederler. Kişinin eğer boğazına sinek de kaçsa, bu da orucu bozmuyor. Ve günümüzde kan alma gerekiyor tahlil için. Kişi mesela doktora gitti, hastaneye gitti. Ne gerekiyor tabii? Tahlil. Ne olacak? Kan alınacak bu şekilde. Bu da orucu bozmuyor muhteremler. Oruçta asıl olan nedir? Bedene giren, çıkan değil. Çıkan değildir. Bunun için demek ki bir kimse oruçluyken de kan aldırıp tahlil yaptırabilir. Orucu bozmaz bu. Tabii yine vurursa bozuyor muhteremler. Ama kan bedenden çıkıyor. Şöyle diyelim buna, bir kişi eli kesildi, kan çıkıyor buradan. Bozuyor mu tabii? Bozmuyor. Kişi tuvalete gidiyor, insanlara bir şey çıkıyor, tuvalete çıkıyor, bozmuyor. Bunun için demek ki kan aldırmakta, yani fazla olmamak fazla mekruh oluyor. Fazla olursa, tahlil aldırırsa mekruh da olmuyor, orucu bozmuyor bu da. Bir oruçluyken unutarak bir şey yeme içme. Kişi oruçlu. Ama dağılmış, unutmuş. Mesela bakıyor güzel şöyle şeyli bir meşrubat hazır. Ayrıca oruçlu unutuyor. Dağılıyor, bardağı içiyor. Ya da ekmek yeme bir şey yiyor kişi. Unutarak. Bu da orucu bozmuyor. Yerine kaza gerekmiyor. Ne var ki az evvel söyledim. Aklına geldiği anda yutmaması gerekiyor ama. İnsanın gözü ağrıyor Ramazan'da. Göz doktoruna gitti. Veyahut da daha önce buna verilen bazı göz damları var kişinin. Rahatsız, ameliyat bir şey olmuyor gözünden. Göze ilaç damlatma, bu da orucu bozmuyor. Göze. Gerçi gözle boğaz arasında bir irtibat, bağlantı var yani böyle şey. Eğer ilaç biraz fazla verilirse, kişi bunun tadını boğaz hissedebilir, edebilir. Ama bu tabii gözden gelen ilaçlar az olduğu için, bu zaten boğaza kaybolur bunlar. Bunun için demek ki göze ilaç damlatılsa Ramazan'da gündüzleri, bu da orucu zarar vermiyor. Bir kimse sefer halinde, hastalık halindeyken oruç tutamadı. Yani meşru bir sebebe dayanarak kişi, Allah'ın ona verdiği izin ile kişi, zahmeti yolculukta, kişi hatta Ramazan'da hasta halinde oruç tutamadı. Bu kişi de ne yapacak tabii? Bu orucunu kaza edecek. Ya da kadınlar. Ondan tabi orucu mutlaka kaza olur bunlar. Kadın Ramazan'da adet günleri geldi kadının, oruç tutamadı. Bunları tabi mutlaka günle gün kaza yapmaları gerekiyor. Ne zamana kadar? En eftali, en güzeli gelecek Ramazan'a kadar bunu bitirmek gerekiyor. Buraya kadar. Dedim ki 11 gün, 20 gün bir borcu var. Birkaçını tuttu, bitirmeden Ramazan geldi. Ne yapacak? Hanefi mezhebine göre bir şey lazım gelmiyor. Bahreden sonra onu tamamlar. Yalnız Şafii mezhebine göre bu konuda bir kimse bu Ramazan'daki kaza orucunu gelecek Ramazan'a kadar bitirmemişse Ramazan'a müteahhit orucunu tutarken hem fidye verecek, fitir verecek hem kaza yapacak Şafii mezhebine göre. Yine bir kimse ağır hasta idi, oruç tutamadı. Bu kişi hastalığından iyileşmeden öldü. Üzerine mesela 10 gün, 15 gün her ne kadar sayısı oruç üzerine borcu varsa, bu kişi oruç tutabilecek kadar iyileşmeden öldü. Buna bir şey lazım gelmiyor muhtemelen. Borçlu olmuyor bu kişi böylece. Bana bir şey lazım gelmiyor. Normalde bir kimsenin kaza orucu var bir kişinin normalde. Bırakmış, tutmayımken orucunu tutmamış kişi, yapmamış kazasını. Bu kişi ne yapacak? Artık ölüm haline geldi. Tabii biliyor kendisinin de borç olduğunu biliyor da. Ne yapması gerekiyor? Yakınlarına vasiyet yapması gerekiyor. Benim işte 15 gün, 20 gün, 2 ay neyse bu kadar benim oruç borcum var. Benim malımdan ki malın 3'te 1'ine karışabilir en kişi. 3'te 1'ine karışan bak muhtemelen. Kişi çalışmış, çabalamış, koşmuş, koşuşturmuş. Ölüm yatağına geldi mi 3'te 1'ine karışabilir vasiyette ama. Bu kişi vasiyetini yapar. Benim işte yakınlarına, benim şu kadar oruç borcum var. Benim malımdan bunu fitre verin der. Gerekiyor. Hanefi mezhebine göre ölenin yakınları orucunu tutamazlar. Hanefi mezhebinde tutamazlar. Ama Şafii mezhebine tabi olan kişiler, onlarda bu kural var onlara böyle işte. Mesela bir kişinin babası ölmüş, annesi ölmüş, oğlu ölmüş, oruç borcu var. Yakınları ister fitre verirler, ister oruç tutup onun yerine kaza yaparlar. Bir de adı cemaatim inşallah, bir iftar duası var. Peygamberimizin tabi daha çeşitli duaları var, Peygamberimizin duaları var Aleyhisselam Hazretleri'nin. Ben birini aldım. Gerçi aklımızda tabi tam şu anda kalmaz ama inşallah bir özet olarak anlamı akıl kalır inşallah. İftara başlarken tabi beşmeden sonra Allahümme leke sumtu. Bak muhtemelenler. Allahümme leke sumtu. Allah'ım senin için oruç tuttum. Biz aynı oruç tuttum böyle. Ve bir iki amenti sana iman ettim ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin. Sen bunu farz kıldın. Ve aleyki tevekkeltü. Sana tevekkül ettim. Sana güvendim ya Rabbi. Sensin benim Rabbim. Ve ale rızkı eftartü. Ve senin rızkınla iftarımı açıyorum ya Rabbi. Ve sâmen gadimişi ramazane neveyti. Yarınki Ramazan oyunda orucunda niyet ettim ya Rabbi. Hem iftar, niyet. Ondan sonra fagfirli ma kaddemtü ve me ekhartü. Ya Rabbi, benim geçmiş günahlarımı hatta bakın da gelecek günü affele diye dua ediliyor burada. Allah Teala inşallah aziz cemaatimiz oruç mevlini kabul etsin cümleden inşallah. Allah'a emanet olun. İlahi Fatiha.